psychoterapeuta, twórca gabinetu Postanowienie. Już za kilka minut usłyszymy się z kolei z panią dr Martyną Goryniak, która jest także psychologiem i psychoterapeutą, i dalej o relacjach będziemy rozmawiać. Państwo słuchają Trójki, to jest audycja Nie do powiedzenia. Zachęcam cały czas do kontaktu z nami 22 i 7 trójek, a także adres mailowy agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335 to jest z kolei numer SMS. Just feel Program Trzeci Polskiego Radia. When we first came here, we were cold and we were clear, with no colors on our skin. We were light and they burst in. And when we first came here, we were cold and we were clear, with no colors on our skin. Till we let the spectrum in, say my name. Yeah. Florence and the Machine Spectrum. A my teraz w audycji Niedopowiedzenia w Trójce będziemy rozmawiać z panią doktor Martyną Goryniak. Ja już właściwie zdążyłam z panią doktor porozmawiać. Teraz chciałabym, żeby państwo fragmenty tej rozmowy usłyszeli. Doktor Martyna Goryniak jest psychologiem i psychoterapeutką, współtwórczynią Horyzontów, pracowni psychoterapii i treningu ISTDP w Warszawie. Jeśli z badań na Harvardzie wynika, że kontakt z innymi jest bardzo pożyteczny i zabija wręcz samotność, to okazuje się, że ludzie, którzy są mocniej przywiązani do rodziny, znajomych czy też wspólnot, są szczęśliwsi, zdrowsi i żyją dłużej od innych, od tych, którzy nie są tak przywiązani. I czy może w takim razie skomentować to pani doktor? Tak, wyobrażam sobie, że pewnie same te badania obejmują wiele różnych zjawisk czy procesów, które mogą wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje, bo to można sobie zadawać pytanie, jak do tego dochodzi, prawda? Jak to może mieć wpływ na przykład na zdrowie ludzi, no, ale właśnie wtedy, kiedy popatrzymy na człowieka jako na taką całość, czyli w takiej holistycznej perspektywy, no to wtedy możemy zobaczyć, że my jesteśmy zwierzętami społecznymi i relacje, interakcje z innymi ludźmi i tak zwane, no nie wiem, znaki rozpoznania, mówiąc językiem analizy transakcyjnej, albo po prostu sygnały, które dostajemy od innych ludzi, że jesteśmy widziani, nie wiem, przyjmowani, akceptowani, że nasz głos się liczy, że mamy wpływ na emocje innych ludzi i że nie jesteśmy jacyś przezroczyści, to rzeczywiście ma podstawowe znaczenie dla naszego poczucia własnej wartości i dlatego, jaki mamy obraz samych siebie, bo ten obraz też, kiedy jesteśmy dziećmi, kształtuje się w relacjach z innymi, a potem utrwala się na skutek tego, jakie lustro społeczne stanowią inni w kontakcie z nami. Myślę, że właśnie te badania, o których pani mówi, oraz też taka, myślę, że dosyć przełomowa książka Susan Pinker na ten temat, Efekt wioski, gdzie ona cytuje na ogromną ilość różnych badań amerykańskich, pokazujących wpływ też na zdrowie fizyczne ludzi, kontaktów społecznych, no to są wszystko po prostu rzeczy, które jakoś tak już ponad wszelką wątpliwość na takim wręcz fizycznym poziomie pokazały znaczenie i wagę tego. A co to znaczy takie zdrowe przywiązanie do rodziny i przyjaciół? No właśnie, ja myślę, że to jest w ogóle ważne pytanie, poprzez co my tworzymy więź z innymi ludźmi. I oczywiście to jest coś, czego się uczymy, kiedy jesteśmy dziećmi w kontaktach z naszymi pierwszymi opiekunami, ale potem to wpływa na taką naszą zdolność do tego, żeby mieć takie relacje z ludźmi, które są po prostu emocjonalnie znaczące, bo takie relacje są źródłem różnych ważnych doświadczeń i emocji w naszym życiu. To jest coś niezbędnego do tego, żebyśmy mogli psychicznie czuć, że jesteśmy jakby włączeni do jakiejś większej wspólnoty, prawda? No te bliskie relacje z rodziną są takim dobrym przykładem tego, no bo rodzina jest właśnie tą pierwszą wspólnotą, do której my należymy i to poczucie, że ma się tam swoje miejsce i że można, ma się tam swój głos, że się jest ważnym, istotnym dla innych osób w tej grupie, to jest rzeczywiście coś bardzo ważnego, bardzo fundamentalnego. Chodzi tak naprawdę o zdolność do tworzenia więzi i pozostawania w takich relacjach, które mają emocjonalne znaczenie. To, co było dla mnie zaskakujące, jeśli chodzi o wyniki tych badań harvardzkich, to, że, cytuję, nie liczy się tylko liczba naszych znajomych czy wierność w związku, ale przede wszystkim jakość bliskich relacji z innymi. To jest jasne, że liczy się jakość, to jest wręcz oczywiste, ale właśnie co z tą liczbą znajomych, bo miałam wrażenie, że to w ogóle nie jest ważne, szczerze mówiąc, a tutaj dowiadujemy się, że nie tylko liczba naszych znajomych się liczy. Jak to więc wygląda? Pani, to jest bardzo ciekawa i bardzo złożona kwestia, dlatego że właśnie w efekcie wioski Pinker między innymi pisze o tym, że właśnie to są dwa trochę takie różne wymiary relacji. To znaczy, że my nie do pogardzenia i nie bez znaczenia dla naszego zdrowia psychicznego są takie relacje, które mają powierzchowny charakter. Relacje z naszymi sąsiadami, z którymi rozmawiamy na temat, nie wiem, pogody, na temat psa. Jeśli mieszkamy w mojej wspólnocie, to relacje z panią w sklepie, u której kupujemy codziennie, nie wiem, mleko czy gazetę, to jest też coś, co jest istotne. I to jest istotne również dlatego, że takie te małe, te sieci społeczne, które my budujemy też między innymi dzięki temu, że mamy, nie wiem, Facebook czy inne media społecznościowe, one dają nam poczucie przynależności do wspólnoty i są źródłem też, w razie czego, w razie jakiejś trudnej sytuacji, są źródłem wsparcia i pomocy. Takie badania, które Pinker tam cytuje, to co się dzieje z ludźmi w sytuacji choroby albo jakiegoś zagrożenia utratą pracy, wtedy się właściwie okazuje, że te osoby, które mają te sieci społeczne rozbudowane, nawet nie składające się z bardzo bliskich osób, ale rozbudowane, to łatwiej jest im znaleźć po pierwsze kompetentną pomoc i dostają po prostu więcej wsparcia w takich sytuacjach. Natomiast myślę, że trochę innym, osobnym zagadnieniem jest właśnie zdolność do tego, żeby budować relacje, które są właśnie niepowierzchowne, są na głębokim poziomie, relacje intymne. I ja myślę, że takie relacje właśnie mamy, nie wiem, z partnerami, z członkami naszych rodzin. No i takie relacje mamy też z przyjaciółmi. Myślę, że rzeczywiście wtedy możemy mieć takie poczucie, że mamy taką głęboką relację z kimś, w której możemy odsłonić nasze emocje, nasze jakieś intymne przeżycia, nasze bardzo skrywane myśli i że możemy to dzielić z kimś innym, dla kogo jesteśmy ważni. My razem z tym całym jakby wewnętrznym zasobem, który sobą reprezentujemy. Więc ważne jest i to, i to. Tak mówi dr Martyna Goryniak. Za kilka minut zapytam ją też o to, jak to jest, jeśli mamy takie życie, które musimy, czy chcemy, czy nie chcemy, to musimy je wieść, a jest ono w cieniu jakiegoś konfliktu, takiego, który gdzieś tam przez nasze życie też razem z nami idzie. Proszę więc zostać z nami, jeżeli Państwo też chcieliby jakoś skomentować te słowa, które słyszymy, albo dodać coś od siebie po prostu, to zachęcam. agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335 to jest też numer SMS. Można też zadzwonić 22 i 7 trójek. Up and down the floor, my hat is an animal, and once there was an animal, it had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy, they had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say. of Monsters and Men, Dirty Paws. Zanim porozmawiamy o życiu w cieniu konfliktu, to jest z nami teraz jeszcze na antenie pani Bożena. Dobry wieczór, pani Bożeno. Dobry wieczór. Słucham panią. Chciałam powiedzieć, że relacje według mnie buduje się faktycznie różnie. Inaczej z rodzicami, inaczej z mężem, inaczej z dziećmi, inaczej z przyjaciółmi i znajomymi. Ja mogę stwierdzić, że ciężko się buduje relacje z najbliższymi i mam takie no niezbyt dobre doświadczenia z ostatnich faktycznie miesięcy, kiedy no, choroba mnie dopadła i tak naprawdę to tylko przyjaciółka, którą mam od 30 lat, potrafiłam ją wstrząsnąć i dzięki niej faktycznie z choroby wyszłam. Jak niektórzy mówią, przyjaciół poznajemy w biedzie i to stwierdzam, że tak naprawdę chyba przyjaciółka zna mnie chyba najlepiej i to ona wiedziała, w jaki sposób do mnie dotrzeć, żebym z tej choroby wyszła. Staram się z rodziną budować dobre relacje, ale do tanga trzeba dwojga i nie zawsze faktycznie wychodzi. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pani Bożeno, jeśli jeszcze pani może na chwilkę, to chciałam jeszcze o coś dopytać. Jest pani jeszcze z nami? Tak, jestem, słucham. Pani Bożeno, bo właśnie chciałam o to zapytać. Tak panią konkretnie pytałam o to specjalistę, ale jeszcze właśnie panią. A mianowicie mówi pani o tym, że jest przyjaciółka, ale z drugiej strony, tak, jeśli chodzi o rodzinę, no to tutaj no, jakaś ta właśnie rysa na szkle tych relacji jest. I czy to, że pani tę przyjaciółkę ma, to jakby potrafi zupełnie przykryć to, że z rodziną się już tak dobrze nie ukrywa? Nie udaje pani faktycznie tych relacji utrzymać? Nie, znaczy państwo, dzięki temu, że mam tą przyjaciółkę, potrafię jeszcze walczyć o te relacje z rodziną. Mhm. Nie poddaję się. Tutaj akurat dzwoniła kilkanaście minut temu pani w moim wieku, tak? Mówiła ta pani, że ma mamę prawie 80-letnią i ją traktuje jak smarkulę. Ja jestem podobnym przypadkiem, też mam 50. I też z moim tatą po śmierci mamy 3 miesiące temu cały czas faktycznie chcę do niego, prawda, wyciągnąć rękę, tak, pomóc mu i tak dalej. A nie, jestem najgorsza. Co chwilę słyszę, się nie znasz, się nie wtrącę i tak dalej. Mhm. I myślę, że takie właśnie relacje, takie wieloletnie, no osób, które znają nas od urodzenia, to czy tutaj ma pani mimo wszystko jakąś nadzieję na zmianę? Bo w tym wypadku chyba najtrudniej, prawda? Mam nadzieję, oczywiście, że tak, bo ja jestem też mamą i tutaj nie chciałabym z kolei, żeby moje dziecko widziało złe relacje z moim tatą. A zależy mi na dobrych relacjach, no oczywiście, że z najbliższymi. Ale no, przyjaciółka tutaj mnie nie zawiodła i wiem, że ona może na mnie liczyć i ja na nią. Często mówi się też, że jeśli chodzi o przyjaciół, to oni są bardzo potrzebni, ale nie zastąpią na przykład takiej profesjonalnej pomocy, na przykład psychoterapeutycznej. W sytuacji, kiedy jesteśmy chorzy, to gdzie pani odczuwa na przykład taką granicę, że wystarczy ta przyjaciółka, a w którym momencie jednak potrzebna byłaby taka pomoc bardziej specjalistyczna? Mówię, no tutaj trafiła pani z tym pytaniem. Nie, przyjaciółka jest lepsza. Lepsza? Jest lepsza. Ja naprawdę próbowałam takiej też pomocy i nie. Naprawdę jest przyjaciółka też tańsza. Lepiej iść do kawiarenki ręki, albo sobie same coś pieczemy i sobie gadamy. I naprawdę korzystałam z takiej pomocy i to wcale, taka pomoc niby fachowa wcale nie jest lepsza. Sprawdziłam to na sobie. To taka pozytywna, dobra wiadomość dla tych, którzy się zastanawiają. Niech się psychologowie nie obrażam, ale... No tak. To tak trochę śmiechem, żartem, prawda? Bo to wszystko pewnie zależy od oczywiście tego, zależy na kogo trafimy. Tak, zarówno w kwestii, na jakiego przyjaciela trafimy, ale też na jakiego psychologa czy psychoterapeuta. Tak. No ale fakt faktem, że ten psycholog czy psychoterapeuta musi nas najpierw poznać i to też zajmuje czas, a przyjaciółka po prostu panią zna i już od razu można przejść do rzeczy. No ale to są lata. To no 30 lat znajomości. Pani Boże, no bardzo serdecznie pani dziękuję, dziękuję za to, bardzo. Że pani do nas zadzwoniła. Wszystkiego dobrego i dla pani. Tak jak wspomniałam, za kilka minut w takim razie wrócimy do rozmowy z dr Martyną Goryniak i zapytamy o to, jak to jest, kiedy jednak przychodzi nam żyć w cieniu jakiegoś konfliktu, z którym trudno sobie poradzić. Proszę zostać z nami, korzystać z namiarów, które już podawałam, więc nie będę się aż tak często powtarzać. Przypomnę tylko, że Państwo oczywiście słuchają audycji Nie do powiedzenia w Radiowej Trójce. Doves i Carousels. Wracamy do rozmowy z panią dr Martyną Goryniak, psychologiem i psychoterapeutką. Przypomnę państwu, że rozmawiamy też głównie o tym, jak sprawić, żeby relacje międzyludzkie to było coś, co faktycznie sprawi, że będziemy mogli na koniec naszego życia powiedzieć, że było ono po prostu szczęśliwe. I tutaj moje pytanie jest teraz, dotyka trudniejszej kwestii, a mianowicie życia w cieniu jakiegoś konfliktu, który to konflikt bardzo źle wpływa na nasze zdrowie. To jest obiektywne stwierdzenie, bo wiemy, że taki konflikt wpływa źle na nasze zdrowie fizyczne. I na przykład mówimy o takim konflikcie z kimś bliskim, czy po prostu z każdym. I to jest jasne, ale czy jakieś konflikty na przykład nieprzerobione z przeszłości, z ludźmi, z którymi nie mamy kontaktu, to czy one też sprawiają, że jest nam dalej w życiu źle? Czy to jest właśnie taka rysa na szkle, która ma na nas wpływ przez długie lata? Ja się obawiam niestety, że te wszystkie właśnie niezałatwione sprawy, może właśnie szczególnie z osobami, z którymi nie mamy już kontaktu, czyli nie mamy już możliwości, no nie wiem, naprawienia czegoś w tej relacji, to są, można powiedzieć, jakąś taką mroczącą raną wewnątrz nas i rzeczywiście możemy wtedy mieć takie wrażenie, że to jest coś, co nie ma już w nas znaczenia, albo dla nas nie ma już znaczenia, ale właśnie to ma ogromne znaczenie emocjonalne, bo za każdym razem, kiedy się zbliżamy do sytuacji, która jest gdzieś podobna do tamtej, w innej relacji, w kontakcie z inną osobą, te emocje w nas ożywają. Może jakoś zaburzać te kontakty, które budujemy, no a po drugie będzie w nas wywoływało bardzo dużo poruszenia i to jest, myślę, że też takie ważne zagadnienie, jeśli się dzieje w naszym życiu, że brakuje bliskich relacji. Obserwujemy, że mamy taką trudność, żeby takie relacje nawiązywać albo utrzymywać, to możemy sobie właśnie zadać takie pytanie, co takiego powoduje, że tak się dzieje, prawda? Dlaczego tak się dzieje? No i można sobie wyobrazić, że za każdym razem, kiedy się zbliżamy do drugiej osoby, gdzie jest jakaś taka potencjalna możliwość, że moglibyśmy z nią zbudować jakąś taką bliską, czym intymną relację, to dzieją się jednocześnie dwie rzeczy, czyli z jednej strony ożywają w nas wszystkie takie pragnienia, nie wiem, miłości, bliskości, ufności, tak, zaufania do drugiej osoby, to z jednej strony, ale też z drugiej ożywają w nas wszystkie zranienia, które w tych relacjach wcześniej miały miejsce. I to tworzy taką sytuację dużego wewnętrznego poruszenia i napięcia. Jak tych zranień rzeczywiście jest bardzo dużo, to można się być trudno zbliżać do innych ludzi, choć bardzo byśmy chcieli. Warto jest o tym wiedzieć, tak, zdawać sobie z tego sprawę. A co można z tym w takim razie zrobić, jeśli na przykład nie chcemy mieć z kimś kontaktu i do tego już w ogóle nie wracać? Wie pani co, no właśnie... Ja rozumiem, że pani mówi o takiej, że możemy taką deklarację złożyć, że my nie chcemy do tego wracać, ale właśnie w tym wewnętrznym świecie, szczególnie może w świecie tych nieświadomych procesów, no nie ma takiej opcji, żeby nie wracać do tego. Właśnie można powiedzieć tak, że im bardziej to jest bolesne, im bardziej to jest jakoś dla nas trudne, tym wewnętrznie my częściej i więcej do tego wracamy. Może nam się wydawać, że myśmy się ochronili, bo już nie mamy kontaktu z tą osobą, ale dalej mamy wewnętrznie kontakt z tymi uczuciami. No i to rzeczywiście jest kłopot, więc co z tym można zrobić? No można zająć się tym na terapii, można jednak podjąć jakąś próbę takiej reparacji albo chociaż dobrego pożegnania w tej relacji, którą mamy. Nawet jeśli nie jest możliwe nic innego, no to napisania listu, który możemy wysłać albo nie, ale takiego, który wyraża to, co naprawdę czujemy w związku z tym jakimś nieporozumieniem czy z tą trudnością, która się w tej relacji wydarzyła. No w każdym razie spróbować jakoś uporządkować te uczucia i jakoś zamknąć tą relację, bo myślę, że to jest złudzenie, że tylko przez fakt, że nie będziemy z kimś mieli kontaktu, możemy uniknąć uczuć, które są z tym związane. To mi się wydaje mało prawdopodobne z tej perspektywy takiej terapeutycznej, którą mam. Czy jak pani mówi o zamykaniu tej relacji, to czy ważne to byłoby na przykład przebaczenie? Albo przynajmniej powiedzenie, że ja już nic od ciebie nie chcę, nic na przykład do ciebie też nie mam? Aha, wie pani co, to jest bardzo ciekawy temat, przebaczenie, bo rzeczywiście, no na pewno, jeżeli jesteśmy w stanie jakoś z serca przebaczyć drugiej osobie, to jest bardzo uzdrawiające i wyzwalające zarówno dla tej relacji, dla tej drugiej osoby, ale również dla nas, tak, to nam pozwala się wyzwolić, ale żeby móc z serca i w sposób taki sprawiedliwy wewnętrznie przebaczyć, to zwykle trzeba wykonać bardzo, bardzo dużo wewnętrznej pracy. Czyli to jest raczej takim końcem jakiegoś procesu wewnętrznej pracy nad jakąś trudną rzeczą w relacji niż początkiem. Takie deklaratywne przebaczenie, czyli właśnie powiedzenie już tutaj nic do ciebie nie mam, kiedy w nas jest pełno uczuć. Ja raczej myślę o tym, że takie prawdziwe rozstanie to jest oddanie drugiej stronie wszystkiego tego, co było dobre w relacji i tego, co było może właśnie trudne i raniące i powiedzenie, ja ci to oddaję, ja się z tego uwalniam. Ale to nie może się wydarzyć na drodze takiego intelektualnego procesu i jakiejś deklaracji, tylko żeby to naprawdę emocjonalnie zrobić wobec kogoś, kto nas zranił bardzo, to trzeba dużo duchowej wewnętrznej pracy czy psychicznej wykonać, żeby to było możliwe. A co to znaczy, że ja ci to oddaję? Dla mnie to znaczy coś takiego, że traktuję to jako coś, co jest jak bardziej o tobie niż o mnie. Obserwuję właśnie, jak pracując z pacjentami, którzy są bardzo jakoś zranieni różnymi krzywdzącymi czy bardzo jakimiś bolesnymi zachowaniami rodziców. No i przez jakiś czas oczywiście obwiniają tych rodziców za różne własne tam dramaty i nieszczęścia i mają dużo złości i buntu przeciwko temu, co ci rodzice robili. Ale myślę, że właśnie w każdym takim procesie pracy terapeutycznej następuje taka chwila, kiedy jesteśmy w stanie wybaczyć rodzicom, czyli na przykład zająć taką dorosłą pozycję, z której jesteśmy w stanie zobaczyć, że rodzic, wiem, że to może brzmieć bardzo jakoś kontrowersyjnie, ale zrobił najlepsze, co był w stanie zrobić w tamtym momencie. I jeśli czegoś nie zrobił, to prawdopodobnie dlatego, że nie mógł, tak? Nie był w stanie. I że to jest coś, co mu trzeba oddać, że to jest jakieś jego ograniczenie, jego cierpienie na przykład, którego nie był w stanie przekroczyć. I wtedy, kiedy możemy to jakoś oddać temu rodzicowi i zobaczyć, że to nie chodzi o to, że on krzywdził nas, bo to jest przeciwko nam, tylko że on czegoś w sobie albo ze sobą nie był w stanie zrobić. Z tego powodu się tak zachowywał. Możemy się uwolnić wtedy od jakiegoś znaczącego cierpienia wewnętrznego, własnego. I to jest wybaczenie. Wie pani, to jest ciekawy proces, bo często w pewien sposób tak się dzieje wtedy, kiedy te bardzo jakieś już skrzywdzone dorosłe dzieci same zostają rodzicami i wtedy nagle zaczynają widzieć, że pewne na przykład bardzo zaniedbujące czy jakieś pomijające dziecko zachowania z perspektywy rodzica wyglądają inaczej, prawda? Że rodzic na przykład jest pochłonięty czymś, co trudnego dzieje się w pracy albo w relacji z partnerem, a dziecko czuje się jakoś lekceważone czy pomijane, bo z perspektywy egocentrycznej perspektywy dziecka ta sprawa zupełnie wygląda inaczej. I to jest też coś, co umożliwia wybaczenie. Przyjęcie tej dorosłej perspektywy, której na przykład jesteśmy w stanie zobaczyć czy zrozumieć, że rodzice nie są też bogami, że mają swoje ograniczenia i że pewnych rzeczy nie robią, bo po prostu nie mogą, bo nie są w stanie. I ja nie mówię, że to stanowi usprawiedliwienie dla wszystkiego, tylko to stanowi taki rodzaj wyjaśnienia. Troszeczkę pewnie odeszłam od tego naszego głównego tematu, ale... Nie, nie, wcale nie. Wcale pani nie odeszła. Będziemy też za kilka minut rozmawiać jeszcze o tym, że dobre relacje mają wpływ na nasze zdrowie i na sprawność intelektualną. Jak konkretnie wpływają, o tym porozmawiamy. Ale też i o tym, że, co może być zaskakujące, dobre, udane związki to też mogą być i takie, w których jest bardzo dużo sprzeczek na co dzień. Dlaczego możemy wtedy mówić o udanych relacjach, udanych związkach? O tym też za kilka minut porozmawiamy, a teraz przed nami Polarize. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Even walls 10 foot high won't cover tracks. You're playing hard with the words to bring us back. I thought I knew you, I saw confused, I'm in too deep. Find the cure if you're sure this is where you wanna be. Take a breath and put on my shoes. Only you and only I can feel the simple truth. Won't you find a place to stop, a place to shine, getting high. A place to shine, getting high. Place to shine, getting high. Iron Polarize. Dobre relacje wiemy, że wpływają na sprawność intelektualną, na starość. Jeśli ludzie wiedzą, że mogą zawsze liczyć na swoją na przykład drugą połowę, to ich pamięć okazuje się, że jest lepsza. Natomiast ci, którzy czują, że mogą liczyć jedynie na siebie, doświadczają podobno szybszego zaniku pamięci. Czy to prawda? O to zapytałam dr Martynę Goryniak. Ja jestem ostrożna w budowaniu jakiegoś takiego kategorycznego stwierdzenia w tej sprawie i myślę, że czasem naprawdę jest tak, że zamknięcie jakiejś relacji, czy to, żeby przestać utrzymywać kontakt z kimś, kto jest bardzo, bardzo destrukcyjnie działa na nas w naszym życiu, to jest w sumie najzdrowsza rzecz, którą możemy zrobić. I nie zawsze jesteśmy w stanie jakby uleczyć tą relację w taki sposób, o jakim my mówimy teraz. Myślę, że prędzej czy później jednak jest tak, że to nas wewnętrznie dogania. Czasem to się dzieje na wcześniejszych etapach życia, czasem na późniejszych. Musimy takie wewnętrzne zmaganie przeżyć być może i jakąś wewnętrzną pracę, już nawet nie w kontakcie z tą drugą osobą, ale ze sobą wykonać, żeby sobie z tym poradzić. Na przykład z tym, że zostaliśmy przez kogoś krzywdząco czy niesprawiedliwie potraktowani i nie byliśmy w stanie nic z tym zrobić. No po prostu było tak. To jest część bardzo ważna naszej historii. To się stało naszym udziałem. Tak myślę o tym, że czasami doświadczamy krzywd w sposób, który jest taki zupełnie przez nas niezawiniony ze strony innych. Ktoś nas jakoś źle potraktował, czy nawet w jakichś bardziej drastycznych sytuacjach okradł, pobił. To nie było wymierzone przeciwko nam bezpośrednio. Byliśmy tutaj jakąś przypadkową ofiarą kogoś, ale jednak doświadczyliśmy tego. No i jakby musimy się z tym wewnętrznie uporać. To nie była jakaś znacząca dla nas osoba, to był drugi człowiek, Teraz pytanie, jak można ufać potem ludziom, wiedząc, że można doświadczyć takiego przekroczenia granic ze strony kogoś, komu nie zrobiliśmy żadnej krzywdy. Też jakieś sprawy wewnętrzne, z którymi musimy nauczyć się zmagać. Musimy coś z tym zrobić. Samo tylko odcięcie się od tego rzadko pomaga. Wydaje mi się, że to nie będzie działało na dłuższą metę. No właśnie, to zmaganie się zmaganiem się, ale jak jest ze sprawnością intelektualną, która podobno polepsza się wtedy, kiedy faktycznie nasze relacje, te długofalowe, szczególnie budowane przez całe życie, są po prostu satysfakcjonujące? To jest rzecz bardzo dokładnie zbadana, że można sobie tak o tym powiedzieć, że nasze organizmy nie są przyzwyczajone do przebywania przez długi czas w stresie, który jest związany z nadprodukcją, nie wiem, kortyzolu, który się w takich sytuacjach wydziela, z nadprodukcją adrenaliny. No, nasze organizmy nie są do tego przystosowane i jeżeli jesteśmy permanentnie w relacji, która tworzy takie warunki bardzo dla nas stresujące, to po prostu narażamy się na to, że nasz organizm jest cały czas na takiej wewnętrznej, hormonalnej, neurologicznej huśtawce. Trudno jest, żeby wtedy to nie miało w dłuższej perspektywie wpływu na nasze zdrowie psychiczne. Aczkolwiek chciałam też powiedzieć może troszeczkę coś takiego uszczegóławiającego, odnosząc się do tego pani pytania, że warto jest też pamiętać, że relacje, w których są konflikty, to nie zawsze są relacje, które są złe. Wręcz przeciwnie, czasami bardzo chłodne relacje, w których ludzie okazują sobie nawzajem obojętność i rzeczywiście nie ma konfliktów, ale dlatego, że tam wszystko jest martwe wewnątrz, to się okazuje i życie w czymś takim okazuje się większą torturą i większym stresem dla ludzi niż konflikty, w których ludzie mają jakieś żywe uczucia nawzajem wobec siebie. Oczywiście, że jakość i charakter konfliktów w parach to jest coś, co się może bardzo różnić. Jeżeli jest tak, że w złości mówimy naszemu partnerowi, że nas złości, bo robi to, to i tamto, albo czegoś nie robi, albo on mówi coś takiego nam, to tym samym wyrażając tą złość dajemy taki ważny sygnał w relacji. Ty jesteś tak dla mnie ważny, że to, co ty robisz z tymi swoimi skarpetkami już przysłowiowymi, ja to przeżywam bardzo osobiście, to mnie dotyka, to dla mnie jest ważne, to jest o relacji. Myślę, że najbardziej destrukcyjne dla zdrowia psychicznego ludzi są konflikty, w których wypowiadane są takie sformułowania, które świadczą o braku więzi i o takiej pogardzie dla drugiej strony. To zresztą wszyscy badacze relacji, przede wszystkim badacze tego, co się dzieje w parach, mówią o tym, że różne rzeczy ludzie są w stanie sobie nawzajem w relacjach wybaczyć, które zostały tam powiedziane albo zrobione. Natomiast rzeczą, która jest bardzo złą prognozą, jeżeli chodzi o przetrwanie relacji, to jest, jeżeli pojawiają się wypowiedzi, które są pogardliwe i dewaluujące dla drugiej strony. To jest tak raniące, tak bolesne, że rzeczywiście trudno jest ocalić relacje wtedy, kiedy nasz partner wobec nas to robi, albo trudno jest ocalić relacje, kiedy my to robimy wobec kogoś. Nie tylko myślę, że znaczenie ma to, czy ta relacja jest spokojna, czy są w niej konflikty, tylko myślę może, że większe znaczenie ma to, czy jakoś nawzajem się jesteśmy w stanie respektować i szanować, co może też oznaczać, że wyrażamy gwałtownie emocje, w porządku, ale bez poniżania drugiej strony. A co to znaczy, że takie związki nie mają szansy przetrwania? Pewnie za dużego skrótu myślowego użyłam. Bardziej chodziło mi o to, że wtedy, kiedy terapeuci pracujący z parami próbowali powiedzieć, jakie są prognozy dla par, które znajdują się w kryzysie i w konflikcie i trafiają z tego powodu do takiej pomocy terapeutycznej, najmniejsze szanse przetrwania miały takie relacje, które działy się w związkach, w których ludzie okazywali sobie wzajemnie pogardę i dewaluowali tego partnera. Jest konflikt i konflikt. Konflikt, kiedy ktoś komuś mówi, ty mnie złościsz i konflikt, który mówi to, że za ciebie wyszłam albo że się z tobą ożeniłam. To była najgorsza rzecz, którą zrobiłem w życiu, bo ty jesteś moją największą porażką albo coś innego, prawda, równie toksycznego. To ja miałam to na myśli. To bardzo zmniejsza szanse na to, żeby się dogadać w związku. Doktor Martyna Goryniec, wracamy za kilka minut do naszej rozmowy. Forever gone. There is a place, a closer fire. It's trimmed, they won't be cold. Hania Rani i Home. Z dr Martyną Goryniec rozmawiamy na temat relacji, na temat tego, jak sprawić, by one tak długofalowo patrząc sprawiły, żebyśmy byli po prostu szczęśliwymi ludźmi. I zastanawia mnie to, jak działa ta zależność, w której jeśli ludzie wiedzą, że mogą zawsze liczyć na swoją na przykład drugą połowę, to po prostu ich pamięć, tak patrząc intelektualnie, jest lepsza. Mm-hmm. No tak, też można by pani to wytłumaczyć w taki sposób bardzo jakiś pragmatyczny, że w ogóle bycie z partnerem w takim stałym kontakcie też dostarcza dużo intelektualnej stymulacji, no bo ludzie ze sobą pozostając w związkach rozmawiają, coś razem oglądają, coś razem komentują, coś czytają. Ta druga osoba, która jest z nami w relacji, wnosi do naszego świata różne rzeczy, których bez niej by tam nie było. To nie dotyczy w ogóle tylko partnerów, to dotyczy też przyjaciół, znaczących osób w naszym życiu. To dostarcza bardzo dużo intelektualnej stymulacji, której możemy mieć mniej, kiedy jesteśmy tylko zdani na siebie. Ta stymulacja jest w takim najlepszych warunkach. Jest takie przekazane przez drugą osobę. Na przykład ktoś się z nami spotyka i mówi, słuchaj, czy ty widziałaś ten film? Albo, bo wiesz, to jest takie ciekawe, bo tam się działo to, to i tamto. Ta książka to mnie tak poruszyła, bo tam właśnie widziałam, że coś takiego, co sama przeżyłam, powiedz mi, co o tym myślisz. Kiedy ludzie o tym rozmawiają, to jest właśnie taki, można powiedzieć, że to jest taka nieintelektualna stymulacja jakoś oddzielona od życia, tylko właśnie zakorzeniona w emocjach i w osobistym doświadczeniu, więc to jest bardzo inspirujące, jasne. Co ważne, te udane związki nie muszą wcale być bez skazy. Można się ze sobą nawet dużo sprzeczać, ale ważne, by czuć, że w razie cięższych sytuacji jedną może polegać ewidentnie na drugim i to już zapewnia dobrą pamięć. Tak wynika z badań. To nie wiedziałam, to rzeczywiście wspaniale, bo ja sobie wyobrażam, że pani mówi po prostu o tym, że w związku liczy się tak naprawdę szacunek i lojalność, a nie tylko wielkie uczucia i namiętność i uniesienie, tylko coś jest jeszcze takiego bardziej fundamentalnego. A jeśli są w takim razie małżeństwa albo związki, które się na co dzień bardzo dużo ze sobą kłócą, to czy dla nich też jest nadzieja? Pomyślałam, że to pewnie trzeba byłoby zapytać już samych zainteresowanych, jak to wygląda, jak ten bilans wygląda z ich perspektywy, ale też myślę sobie o tym, że ja bym chyba sobie zadała takie pytanie, jeśli jestem w związku, w którym się tak cały czas kłócę z partnerem i tak cały czas się awanturuję, to chyba bym sobie zadała jedno pytanie, co to jest za frustracja taka we mnie? Czy to jest raczej tak, że ja jakoś wyrzucam z siebie, wyładowuję i co to robi z tym związkiem? Czy to może jest tak, że to jest jakiś sposób mój dystansowania się od tego partnera? Bo jak tak się będę z nim ciągle kłócić, to nigdy nie będziemy wystarczająco blisko, prawda? I to jest takie w pewien sposób bezpieczne. Czego to jest wyrazem? Myślę, że rzadko jest to wyrazem tego, że naprawdę są obiektywne problemy, z powodu których musimy się kłócić. To, że ktoś krzywo położył szczoteczkę do zębów albo śmieci nie wyniósł. Rzadko są prawdziwe przyczyny konfliktów. Jak teraz o tym rozmawiamy, to pomyślałam sobie o tym, że czasami słuchając bardzo starych ludzi, którzy opowiadają o swoich małżeństwach trwających wiele lat, tam 50 lat, to często mam takie wrażenie, że to starsze pokolenie przykłada właśnie taką dużą wagę do szacunku w związku, do takiego respektu, dlatego że mój partner jest ode mnie inny, że nie zawsze musi stawać w związku na moim, że niektóre rzeczy być może mogę odpuścić, że w pewien sposób to harmonijne życie we dwoje jest ważniejsze niż to, żeby moje było na wierzchu. Wydaje mi się, że być może teraz nam jesteśmy jakoś tak bardzo narcystycznie sprofilowani jako to współczesne społeczeństwo i chyba to też utrudnia nam bycie w relacjach, bo jesteśmy za bardzo przywiązani do tych wartości, które są związane z ego. A mam wrażenie, że to starsze pokolenie jest bardzo, było bardziej przywiązane do wartości, które są związane ze wspólnotą. My jesteśmy razem wspólnotą, jesteśmy małżeństwem, jesteśmy rodziną i to jest wartość, to trzeba chronić, prawda? I to jest nawet w pewien sposób ważniejsze niż to, czy jest tak, jak ja chcę. To jeszcze na koniec jedna kwestia. Wiem, że takie zwrócenie się w stronę rodziny i znajomych to jest po prostu ciężka praca i w dodatku trwa całe życie, nigdy się nie kończy. To chyba nie jest pocieszające. Pomyślałam, że to, co moim zdaniem najwięcej daje takiej nadziei, kiedy sobie właśnie myślimy o tych wszystkich trudnościach w relacji, to może warto jest cały czas o tym pamiętać, że my w swojej jakiejś podstawowej konstrukcji jako ludzie jesteśmy bardzo do siebie podobni. A właściwie nawet identyczni. To znaczy, że my wszyscy potrzebujemy tego samego. To znaczy miłości, szacunku, bliskości, jakiegoś respektu dla naszego sposobu widzenia świata, respektu dla naszych uczuć. I że wtedy, kiedy my się sami na to otworzymy w sobie, to też stajemy się tacy bardziej hojni i otwarci wobec innych i wtedy taka droga, można powiedzieć, z serca do serca staje się otwarta. Można jakby zejść z tego pola walki, czy będzie tak, jak ty chcesz, czy będzie tak, jak ja chcę. To wtedy po prostu można zejść z tego pola walki, bo jest jakby inny podstawowy kanał, poprzez który mogą przepływać pomiędzy nami uczucia. Być może to mogłoby być taką rzeczą dającą nadzieję w relacjach. O czym zapewniała dr Martyna Goryniec, współtwórczyni Horyzontów, pracowni psychoterapii i treningu ISTDP w Warszawie. Oczywiście pani doktor jest psychologiem i psychoterapeutką. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Grażyna Oczkowska, Wioletta Myszkowska i Agnieszka Wurtak-Wilnik sprzed mikrofonu. To była audycja Nie do powiedzenia. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Oczywiście słuchają Trójki. Życzę spokojnej nocy.